Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Jana tulisimamia katika nukta akitaja Sheikh Saleh bin Fawzan bin Abdullah Alu Fawzan, Allah yahfadhana iyahu, nukta kuhusiana na ubovu wa ashirk, na tulitaja au alitaja katika hii risala Aqidatu Tawhid tano katika nukta hizo. Inshallah takamilisha nukta ambazo kuwa zimebakia katika darasa hii ya leo. أقول بسم الله. قال رحمة الله تعالى عليه: السادس أن الشرك أكبر الكبائر. نقطة ستة كونيشا وبايا وشرك نوبوفواك نكوى وشركينا نديو ذنبي لكوى كبوى نديو ماما يما ذنبي ما كبوى. دليل يهيلو قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. نقول لك حديث صحيح كتب صحيحين اللي يريد أن تقول صلى الله عليه وسلم صحابة ذلك: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، جئ نوجلشني ذنبي أو مذنبي إلى قوة كبوة. قلنا بلى يا رسول الله. إن كنت كتك لفظ نجينة ثلاثاً الكرير مرتات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر إليك وتنبهيشا. وكسيما بلى يا رسول الله توليه كيشا تتاجى. قال: الإشراك بالله. يكوانزا كتك مذنبها يوم قبوة ندامبي لكم شركيش الله سبحانه وتعالى كتك عبادة. وحقوق الوالدين أكتالي أبيني نا وقصيا حشمة نا كتواتوي نا كتواحفظية حد زار وزاد الوويل. وحقوق الوالدين وكان متكئا أسمى راوي الحديث اللي قام تومي صلى الله عليه وسلم أما يجميع فجلس فقال كشأك أتكتويما كتابه. فقال أقل من كسيما: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. كذلك كسيما ووغ نكتوى وشهودا وووغ. كتك أي حديث أم يتاج أمتم صلى الله عليه وسلم بالي أم يتغليزا كتك مذنب مكوبة الإشراق بالله كمشركيش الله سبحانه وتعالى. نمكود يا مفنوات كتك حديث جنينيزو أكبر الكبائر ثلاثا نيكتاجوا يا موانسو الإشراك بالله. نكتك حديث جنيني كذلك سبعة من الكبائر نيكتاجوا موانسو الإشراك بالله. قال الألامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته. أليتوكبار الله سبحانه وتعالى كوى مقصودي يكون ومجيني نوندام نا مقصودي يكون رشوة نبكتازوة أن يعرف بأسمائه وصفاته نئيلي wanadamu wamtambue Allah, wamjue Allah kwa majina yake matukufu na kwa sifa zake nzuri nzuri za ukamilifu. Wakishamjua wayabuda wayubada wahdahu la sharika lahu au la yushraku bihi shay'an, na wawe ni wenye kumwabudu ye Allah peke yake pasina kumshirikisha na chochote. Wa an yaquma an-nasu bil qisti, na watu wawe ni waadilifu katika kumtekelezea Allah subhanahu wa ta'ala haki yake. Wa huwa al-'adl alladhi qamat bihi as-samawati wal-ard, wadilifu mkuu samawati na al-ardhin zote zatekeleza zamtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumsamihi. Subhana lillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Na katika ayati nyingi za kuja tusabihu lahu as-samawati as-sab'a wal-ard wa ma fihinna. Naam, na ayati nyinginezo kama walivyokuwa viumbe hivi as-samawati na ardhini na walikuwemo ndani yake wakimtukuza Allah, basi watakiwa na hawa viumbe waliokalifishwa majini na wanadamu kadhalika, wao ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Nimekuja qala Allah ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayinat, hakika tuliwatuma mitume wetu bil bayinat, kwa ayat zilizokuwa za wazi kuthibitisha kuwa Allah ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Wa anzalna ma'ahum alkitaba walmizan, na tukawateremshia pamoja nao kutub, vitabu na mizani, vitabu vyenye kubainisha ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia maneno yake. Liyakuma an-nasu bilqist, ili watu wawe ni waadilifu. Waadilifu yani wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pasina kukosea au pasina kubahatisha jinsi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Amewatumia mitume watakaoongoza na vitabu vitakavyowaelekeza jinsi gani ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi, fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu. Katika hii aya Allah ametoa habari kuwa amewatuma mitume yake na akateremsha vitabu vyake. Liyakuma an-nasu bilqisti wa huwa al-adl, ili watu wawe ni wenye kuwa waadilifu, yani wawe ni wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kumwabudu Allah ndio uadilifu, sio dhulma kama ilivyotangulia, inna shirka la dhulmun adhim, kinyume cha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni shirk na ni dhulma. Mwenyezi Mungu ameteremsha vitabu na akatuma mitume ili watu wawe ni waadilifu katika ardhi hii. Wa min a'zami al-qist, na uadilifu uliokuwa mkubwa zaidi, at-tauhid, ni kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Pindi mtu atakapokuwa ni muwahid, anampokesha Allah subhanahu wa ta'ala, basi ametekeleza uadilifu uliokuwa mkubwa zaidi. Basi uadilifu mwingine Mwenyezi Mungu atamfanyia upesi kuyatekeleza. Wa huwa ra'sul adli wa qiwamuhu, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kichwa cha uadilifu wote. Wa inna ash-shirka dhulmun, ama kinyume chake ambokuwa ni ushirikina ni dhulma, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Hapa zimelingana vitu viwili tofauti, yani zimekabiliana, na uadilifu wa juu sana nayo ni at-tauhid, liyakuma an-nasu bil-qist, ili watu wawe wenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumwabudu. Na kinyume chake ni dhulma iliyokuwa kubwa zaidi, nayo ni ushirikina. Asema Imam Ibn Qayyim, fashirku adhlamu dhulm, ushirikina ndiyo dhulma iliyokuwa kubwa. Watawhidu a'dalu al-adl, na tawhid kumwabudu Allah peke yake pasina kumshirikisha ndiyo uadilifu uliokuwa wa juu zaidi. Fama kana ashadda munafatan li hadha al-maqsud fa huwa akbaru al-kaba'ir, asema kitakacho enda kinyume na malengo haya na makusudio haya, ipi? Ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala na wale washirikina, fa huwa akbarul kaba'ir, basi itakuwa ni kosa iliyokuwa kubwa zaidi. Hii nukuu ameitaja mwanachuoni Sheikh Saleh Fawzan Allah yafadhana iyal kutoka kwa mwanachuoni Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi kuthibitisha kuwa ushirikina ndio kosa kubwa na dhambi iliyokuwa kubwa, na maneno yake yabainisha ayati zilizokuja katika kutaja kuwa ushirikina ndio dhambi iliyokuwa kubwa. Ila anqal, akiendeleza maneno yake Ibn Qayyim mpaka aliposema na kutaja, falamma kana shirku munafiyan bidhati lihadha almaqsud, ilipokuwa ushirikina ni wenye kwenda kinyume na maksudio hiyo. Maksudio hivi, naam, ilipokuwa ushirikina ni kinyume cha makusudio hivi, anakusudia tauhid, tauhid maarifatuhu tabaraka taala wa ibadatuhu, ni kinyume cha kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, imeenda kinyume na malengo ya kumtambua Allah. Kwa nini tumemtambua Allah? Kwa ajili ya kumwabudu. Ushirikina ilipoenda kinyume na makusudio ya kumjua Allah na kumwabudu, kana akbaru kabairi ala al-islam, ikawa hiyo ndiyo kosa iliyokuwa kubwa ya yote. Wa harrama Allahu al-janna ala kulli mushrikin, na kila mushrik Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemharamishia kuingia peponi, kama ilivyotangulia katika ayat katika darasa ya jana. Wa abaha damahu wa malahu wa ahlahu li ahli tauhid, na mushrik mali yake ni mubah au halali kwa ahli tauhid, damu yake na mali yake, kama ilivyotangulia kadhalika katika hadith jana, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu la ilaha illa Allah wa an yattakhidhuhum abidan lahum, na kadhalika watakiwa watekwe kuwa ni mateka na watumwa kwa ahli tauhid. Mushrik au mtu ambekuwa atakia ushirikina na akabakia katika ushirikina baada ya kubainishiwa na akakata, basi huyu atapigwa vita, na ikitokea kuchukuliwa kuwa ni mateka na achukuliwe. Lamma taraku alqiyama biubudiyatihi, kwa vile wameacha kuwa abidu lillah, wameacha kuwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye kumwabudu, basi na watekwe wafanywe kuwa ni mateka na watumwa. Wa aba Allah subhanahu ayakbala limushrikin amala, na kadhalika tumetambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekataa katakata kumtakabalia mushrik tendo lolote la khairi endapo hata tubia kutokamana na ushirikina huo, au yakbala fihi shafa'a, au kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amekataa katakata kumtakabalia mushrik shafa'a. Naam, washirikina hawana uombezi watakao kubaliwa mali dhalimina min shafii, madhalimu yani washirikina waliokufia katika ushirikina hawana wa kuombea uombezi ukakubalika. Au yastajiba lahu fil akhirati da'watan, wala siku ya kiyama kule akhira hawatukubaliwa maombi yao, hawatukubaliwa maombi yao na watakapokuwa katika adhabu, kama ilivyokuja katika ayat, waqalu ya ayyuha al-malik qulana rabbaka yukhaffif anna shay'an min al-adhab, watasema pale motoni, aiyo ewe malik, yani malaika alikuwa katika uchungaji wa moto, aiyo tuitie qulana rabbaka yukhaffif anna shay'an min al-adhab, atukhafifishie nam hii adhab, huo mbezi utakataliwa. Qalu alam takutatikum rusulukum bil bayinat wa tajbizwa, hawakuwajilieni mitume wenu nam na kuwabainishia kuwa mliokuwa mkiyafanya ni makosa na wakaongoza njia mbokuwa ni ya sawa, na kwingineko tuambiwa ikhsa'u fiha wala tukallimun, nyamazeni kule ndani wala msemezani, na yeyote kutaka kuomba shafaa au yakubala lahu fiha raja. Wakadhalika ni kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetubainikia na imetangulia kutajwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatowapa matarajio yote ya kutoka motoni, bali kila wakiomba na kukafifishiwa adhabu zidnamu saira, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kuongezea ukali wa moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atepushe. Fa innal mushrika ajhalu jahilina billah, asema Ibn Qayyim, basi mushrik ni mjinga aliyokuwa wa mwisho katika wajinga, mjinga na jahili wa mwisho kwa kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Haikujaala lahu min khalqihi niddan, pindi alipomfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala niddan, an-nidd yani washirika, shuraka ambokuwa anaabudu pamoja na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika ghayatul jahli bihi, na hii ni upeo wa mtu kutomjinga kwa kutomjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, baada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kumbainishia kui mwanadamu kwa bayinati tofauti tofauti, ayat kaunia katika hii ulimwengu amemwonyesha, na katika watume mitume alayhi salatu wassalam walokuja kupambanua na kwa nusus kumtambulisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha huyu mwanadamu akawa ni mwenye kwenda kinyume na bayana yote ambokuwa imemfikia, huyu ni ajhalul jahilin. Kama annahu ghayatu dhulmi minhu, kama vile yeye kwenda kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni upeo wa udhalimu kutoka kwa huyu mwanadamu, baada ya kubainishiwa na haki za Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa kwa ukaidi wake na ukorofi wake ataelekeza haki za Allah kwa asiyezistahiki. Wa in kana al-mushriku fi al-waqi' lam yadhlim rabbahu, yani dhalim amemdhulumu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ki hakika dhulma hiyo yamrejea yeye, ameidhulumu nafsi yake. Wa inna ma dhalama nafsahu, kwa kuwa ndiye ambaye kuwa atakuwa ni mwenye kuadhibiwa, itaadhibiwa hiyo nafsi alikuwa anamdhulumu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itamrejelea ukuba ya hii dhulma, itakuwa ni dhulma juu ya nafsi yake, ameidhulumu nafsi yake ambaye kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba na uhuru, aliumba na ilhali iko katika fitra asalima, na Mwenyezi Mungu akampa kila namna ya njia ambazo kwa zitamfikisha zitamkurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin akawa ni mwenye kuidhulumu nafsi yake, kama vile mtu kujidunga mwiba, basi huyu haambii pole. Ya saba katika ubovu wa shirki ataja Sheikh Saleh Fawzan, anna shirka tanaqqusun wa aibun nazzaha ar-rabb subhanahu wa nafsahu anhuma, ushirikina ni kumtia aibu na kumpunguza Allah Subhanahu wa Ta'ala ukamilifu wake, aibu na dosari au kasoro ambazo kuwa tanazzaha subhanahu nafsahu anhuma, Allah Subhanahu wa Ta'ala amejitakasa kutokana nazo. Katika sehemu nyingi za Qur'an maneno yake Allah Subhanahu wa Ta'ala yaja tasbih, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajitakasa kutokana na kila aibu na kila dosari au kasoro. Naam, walakin mushrik anapofanya ushirikina, basi ni kumtia Allah Subhanahu wa Ta'ala aibu. Kivipi? Kwa kudhania au ushirikina ni ibara nyingine kuwa huyu Allah Subhanahu wa Ta'ala hamtoshelezi, awaelekea ambokuwa watamtosheleza, kana kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hana uwezo wa kumkidhia mahitaji yake huyu mja, na ila hali Allah Subhanahu wa Ta'ala ni muweza wa kufanya kila kitu. Wa ghayatul mu'anadati wal mushaqqati lillah, na kadhalika ushirikina ni upeo wa inadi, ujeuri na upinzani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni baadhi za nukta zenye kutoa ukhatari wa ushirikina. Yatakiwa mja haya atakapoyatambua kuhusiana na hii dhambi, basi na akithirishe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe kukamana na dhambi hiyo, yeye pamoja na wenzake katika Waislamu na wanadamu wengine. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuepushe kutokana na hilo. Bali imekuja katika athar, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Aiyo, ee Mola wangu, na kuomba unikinge kutokamana na kukushirikisha na jambo kwa hali ya kuwa najua, na unighufirie lile ambalo kuwa silijui na nikaniangukia. Hili alikuwa analifunza umma wake wawe ni kuogopa ushirikina na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe kutokamana nayo. Na imetangulia katika tauhid uluhiyya tulipozungumzia jinsi Ibrahim alayhi salam alivyoiogopea nafsi yake na watoto wake au vizazi vyake kutokamana na ushirikina. Alimwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaepushe kutokamana na kuabudu al-asnam. Kisha baada ya nukta hii ya kwanza katika taarifa ya ushirikina na ubovu wake, ataja Sheikh Saleh Al-Fawzan ba anwaa ushirk. Nukta ya pili, anwaa za ushirikina, yani sampuli za ushirikina. Kala ushirku nauan, an-naw' al-awwal shirkun akbar. Ushirikina umegawanyika vigawanyo viwili. Kigawanyo cha kwanza ni shirkun akbar, ushirikina uliokuwa mkubwa. Yukhriju min al-milla, hukumu yake kwa yule atakayefanya au atakayeangukia, yukhriju min al-milla, basi itamtoa mtu katika milla, yani katika Uislamu. Atakayefanya ushirikina mkubwa, basi huyu ataondoka katika Uislamu. Wa yukhalladu sahibuhu fi an-nar yada billah, na akifa katika hali hiyo, basi atakuwa ni katika wakazi wa milele motoni. Idha mata wa lam yatub minhu, endapo atakufa na hakutubia, hakuomba msamaha na maghfira kutokamana na ushirikina huo, basi huyu amefuliwa Uislamu na makazi yake ni motoni. Wa huwa tarku shay'in min anwa'i al-ibada lighayri Allah, na ushirikina mkubwa huo ni kuelekeza chochote katika ibada kuasiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumkusudia mja katika waja na ibada ambayokuwa atekelezewa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadu'ai ghayri Allah, kama vile kumwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mambo ambayokuwa haombwi ila Allah subhanahu wa ta'ala. Watakarrubu bidhabihi wanuhuri lighayri Allah, na kujikurubisha kwa kuchinja au kutia nadhiri kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, min al-maqburi wal-jinni wash-shayatin, kujikurubisha kwa mfano wa majini na mashaitani na waliokuwa makaburini au wafu, mtu akawa anajikurubisha kwao kwa kuwatekelezea moja wapo ya ibada ambazo kuwa ni zake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wal khawfu min al-mauta kadhalika, katika ushirikina mtu akawa anawahofia, anawaogopa na kwa uoga mkubwa wa kuadhimisha al-mauta, wale wafu au al-jinni, au akawa ni mwenye kuwahofia majini, anawaogopa kwa kuadhimisha, yani hofu ya taadhima, hofu ya kuadhimisha majini. Au shayatini, au akawa kadhalika anawakofisha, anawakofia na kwa kuadhimisha mashetani, an yadhuruhu au yumriduhu, yeye anahofia wasije wakamdhuru katika chochote. au wasiwe ni wenye kumtia maradhi. Hii hofu ya kuwaogopa viumbe hao ambokuwa ni haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakayemfanyia kiumbe huyu atakuwa amefanya jambo la ushirikina. Warajai ghairi llahi, na kadhalika yaingia katika ushirikina mtu akawa na raja, anamtarajia asokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, fima la yaqdiru alayhi illa Allah min qada'i alhajat, amtarajia asokuwa Allah kwa jambo ambalokuwa hawezi kulitekeleza ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na ataka akidhiwe haja, na atarajia kuwa haja zake zitakidhiwa, mambo ambayokuwa ni Allah pekee yake amekuwa aweza kufanya hilo. Watafriji mkurubati, au akawa ni mwenye kutarajia kuwa atapata faraja kutoka kwa asiyekuwa Allah, kutokamana na dhiki ambazo kuwa zimemfikia, ambapo kuwa dhiki kama hiyo hawezi kuiondoa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akawa anamtarajia kiumbe mwingine, basi hii ni katika ushirikina. Mimma yumarasu al-an, vyote hivi hiyo ni vyenye kufanywa haula al-adhrihati al-mabniya ala quburi al-awliya was-salihin, ibada zote hizi na mfano wake katika zama hizi utapata zafanywa katika makaburi ya wajawema, katika makaburi ya wajawema manabii na al-awliya, waja wengine ambokuwa ni wema katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zafanyika mambo haya, zafanyika mambo haya mara ngapi? Mathalan katika kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamekuja watu pale na nadhiri zao na dua zao, wameelekea kabisa kule alipozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam makaburi yake, na wanaomba badala ya kuelekea kibla na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wameibadilisha kibla ikawa ni kaburini, na ikawa dua aelekezewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakadhalika makaburi za al-awliya wa jawema katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala katika nchi hizi za Kiislamu na kwingineko katika maeneo za Waislamu, utapata kuwa kuna kaburi ya fulani katika wema waliotangulia inafanyiwa maziara katika kila msimu, na watu hutanguliza kule nadhiri zao na kurbani zao zikenda kuchinjwa pale, na wakawa wanawakusudia wale na wafu katika makaburi yao. Yote haya katika ashirku al-akbar. Qala ta'ala, asema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na hayo ambokuwa wanayafanya, wayabuduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, na wanawaabudu kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, visivyo wadhuru wala visivyo wanufaisha. Hawa majini na mashetani na wafu hawawadhuru chochote wala hawawezi kuwanufaisha chochote. Wayakuluna haulai shufa'auna inda Allah, wakikatazwa au wakionywa na kutanabahishwa hutoa hoja kuwa la, hawa ni waombezi wetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii uombezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameiweka katika jumla ya ibada kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ushirikina. Haya ni maelezo mukhtasar, taarifa na mifano ya ushirikina mkubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuepushe nayo. Kisha kataja an-naw'u thani, aina ya pili ya ushirikina, wa huwa shirkun asghar, shirki inayokabili kubwa ndogo, yani shirki ndogo. La yukhriju min al-milla, katika sifa za hii shirki ni kuwa haimuondoi aloifanya katika milla ya Uislamu. Lakinahu yunkisu at-tauhid, lakini ukatari wake huwa ni wenye kupunguza aiwa tauhidi ya mja, uchaji Mungu wa mja. Wa huwa wasilatun ila shirki al-akbar, nayo ni wasila itakayomfikisha mwenye kuifanya katika ushirikina mkubwa, yani atakuwa ni mwenye kuipuuzilia na kuifanya mpaka mwishoni atakuwa ni mwenye kufanya ushirikina mkubwa. Ataelekeza ibada yake kwa wasokuu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shirkun asghar, kila kilichokuja wameharifisha kadhalika wanachuoni, wa kullu ma sammahu au jaa fi an-nass annahu shirkun wala yukhriju sahibuhu min al-milla, ni kila dhambi iliyokuja katika nusus za Qur'an au sunna kuitwa kuwa ni shirki, imekuja ikatajwa kuwa ni shirki. Walam yukhrij au wala yukhriju sahibu min al-islam, na wala haijamtoa aloifanya katika Uislamu. Mathalan, inkuja katika hadith, Mtume sallallahu alayhi wasallam alifikia baadhi ya masahaba wakiapa na baba zao, wakiapa na baba zao, akawaambia la tahlifu bi abaikum, msiape kwa baba zenu. Aiywa, faman kana halifan falyahlif billah, ambaye atakapoapa basi naape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Na imekuja katika nasi nyingine, man halafa bighairi llahi faqad ashrak au kafara, ambaye ataapa kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala basi amekufuru au amefanya shirki. Na hao ambao kwa aliwasikia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiapa kwa baba zao, hakuwaambia mufanye upya imani yenu, tamkeni tena upya shahada, bali aliwakataza na akawaelekeza wafanyeje watakapokuwa ni wenye kuapa. Hii ni ushirikina mdogo katika matamshi, ambayo kuwa lao mtu ataendelea kuitumia yaogopewa kuwa atakuja kuitakidi kuwa ni baba zake ambao kuwa wana hiyo taadhima ya kustahiki kuapiwa. Wa huwa kismani, na ushirikina mdogo huu wagawanyika vigawanyo viwili kulingana na nusus zilizo zitaja ushirikina huu. Al-awwal, al-kismu al-awwal, shirkun dhahirun ala al-lisani wal-jawarih, wa huwa alfadhun wa af'alun, ushirikina mdogo ulokuwa dhahir wa wazi katika ulimi wa mja au al-jawarih au viungo vyake, katika maneno alfadhu za mja, mathalan kuapa na mfano wake, wa af'ali na katika vitendo vyake. Imekuja katika nafsi kuwa atakayetamka vile basi ameshirikisha, atakayefanya kadha basi ameshirikisha, atakayefanya kitendo kadha ameshirikisha. Fal alfaz, mfano katika matamshi, kal halifi bighairi llah, kama vile kuapa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuapa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aiywa, mathalan waseme aiywa, naapa kwa mtume au naapa kwa al-Kaaba wal-Kaaba aiywa wan-nabi. Haya yapo katika baadhi ya mujtama watu watumia, na mengineyo ambokuwa katika mitaa au mujtama ambokuwa watu waishi, ambaye ataapa vile bighairi llah. Qala sallallahu alayhi wasallam, man halafa bighairi llah faqad kafara au ashrak, rawahu at-Tirmidhi. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadith, naam, atakayeapa bighairi llah kwa asiye kuwa Allah, kwa asiye kuwa Allah, imma Allah kwa majina yake au sifa zake, faqad kafara, basi atakuwa amekufuru au ashraka au ameangukia katika ushirikina. Hii ni mfano katika matamshi. Hii kuapa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala imeingia katika jumla ya ushirikina mdogo, kwa kuwa haumuondoi aloitamka katika Uislamu, yeye ni Muislamu. Wa qaul ma sha Allah wa shi'ta, na qaul mtu kutamka au kusema ma sha Allah, nam kwa majaliwa ya Allah, wa shi'ta na kwa majaliwa yako, kujalia Allah subhanahu wa ta'ala na mja aiyo kuwa ndio wenye kukata kauli katika jambo. Qala sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyokuja katika hadith, Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema lamma qala lahu rajul, pindi mtu alipomwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah wa shi'ta, na kwa kutaka kwako na kwa kutaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu alimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam hilo, faqala aj'altani lillahi niddan. Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kumkemea, aj'altani lillahi, umenifanya kuwa hiyo ni shariku wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa alwao hii wao tufidu almusawat, hii wao ilikuwa hapa wa shita masha Allah wa shita, hii wao wao almusawat ni wao ni kulinganisha baina ya vitu viwili. Na aj'altani lillahi niddan, umenifanya kuwa mshirika wa Allah, qul ma sha Allah wahda, sema ma sha Allah wahda peke yake, fanya mashia ni yake Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hii kadhalika katika matamshi wa kauli, na kadhalika katika matamshi, laula Allah wa fulani, haingekuwa Allah na fulani, haingekuwa Allah na fulani, bali watu huvuka mipaka wakasema haingekuwa fulani, haingekuwa fulani, basi yangetukia kadha. Wasawabu an yuqal, na usahih ni mtu aseme ma shaa ma shaa Allah thumma shaa fulan, naam, wa laula Allah thumma fulan. Sahih ni mtu katika mashia aseme ma shaa Allah, kwa matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala, thumma kisha, aiyo kwa matakwa ya fulani, kwa matakwa ya fulani. Hii imekuja kadhalika katika hadithi, na hadithi nyingine ma sha Allah wahda, wanachoona sema waweza tumia thumma sha fulan, lakini ilikuwa bora ni utumie siga ma sha Allah wahda, ingawa kalima ukiingiza ndani yake thumma yajuzu, ambayo thumma ikitumika yamaanisha utaratibu, yani umemtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hilo. Na thumma ni kuwa huyu atakayetajwa amechelewa, sio katika mustawa moja ya kutumia harfu wau hiyo wa fulani. Na kadhalika usawa ni mtu aseme walaulallah thumma fulani, kisha fulani, haingekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha fulani. Hindo sawa mtu aseme, asema Sheikh li'anna thumma, kwa kuwa lafdhi thumma tufidu tartib ma'a tarahi, ina maana ya utaratibu na mpangilio wa tarahi, na kuchelewesha jambo la pili baada kutajwa la kwanza. Wataj'alu mashi'at al-abdi tabi'at limashi'at Allah, na ina maanisha kuwa mashia ya huyu mja, matakwa ya huyu mja, naam, ni chenye kufuata mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani ni kitu kilichokuwa na chini ya mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio kitu mustaqilla alo kuwekeka nayo huyu mja, kama kala ta'ala, kama nilivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin, na nyinyi hamtutaka ila atakapo Allah subhanahu mola mlezi wa walimwengu. Hapa amethibitisha kuwa na waja wanayo mashia, lakini mashia yao ila an yashaa Allah, ni kufuata mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alwaw, ama harfu waw ikitumika, fahiya limuthbati aljam'i wal ishtirak, kinamaanisha kuwa vitu viwili vimekusanyishwa na ni vyenye kushirikishwa katika hukumu. La taktabi tartiban wala taqiban, haina maana yote ya kufanya utaratibu wala kuchelewesha cha pili kabla ya kwanza, bali ni kumaanisha kuwa vitu viwili vyashirikiana na vyenye kukusanyika katika hukumu moja, ndiposa ikawa ni haramu kutumia wao katika matamshi haya. Wa mithluhu kaulu mali illa Allah wa anta, kadhalika katika matamshi ambayo ni katika ushirikina mdogo, asema mtu mali illa Allah wa anta, sina mwingineo illa Allah na wewe, sina mwingineo illa Allah na wewe. Wa hadha min barakati Allah wa barakatika, na mtu aseme haya yalifikia ni katika baraka za Allah na baraka zako wewe. Haya yote ni katika matamshi ambokuwa yatakiwa mja au ni mwenye kutahadhari kutokamana naye, kwa kuwa anasawazisha baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na mja wake katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni baadhi za alfaz ambazo kuwa matumizi yake ni katika ushirikina. Amma al-afal, amma katika matendo ushirikina mdogo katika matendo, famithlu lubsul halqati wal qaiti liraf'i al-bala'i au daf'ihi, matendo ambayo ni katika ushirikina mdogo ilivyokuja katika nusus, kama vile mtu kuvaa al-halqa bangili mkononi au akafunga uzi kamba lirafi balai au dafini, kwa ajili ya kuondosha balai iliyomfikia au kuzuia, kuichukulia kuwa ni kinga inayomzuia kukamana na balaa. Watu hufunga hirizi na mengineyo. Wallahu ta'ala. Wa mithlu ta'liqi tamai khawfan min al-ayn wa ghayriha, ama vile mtu kuanika na tamai tamima ambapo ni hirizi, ili ajikinge kutokamana na aini kijicho. Wagairiha, na mfano wake, idha atakada anna hadhihi asbabu lirafi albalai au naf'ihi, akifanya hivyo kwa kuvalia au kwa kufunga au kwa kuanika, na huku akitakidi kuwa hizi ni asbabu zinazomwondoshea balaa au kumkinga, fahadha shirkun asghar, basi ameangukia katika ushirikina mdogo. Lianna Allah lam yaj'al hadhihi asbab, kwa kuwa vitu hivi Mwenyezi Mungu hajafanya kuwa ni asbabu za kinga, sio sababu za kisheria za mtu kujikinga. Amma in itakada annaha tadfa'u au tarfa'u albala', akivichukulia kuwa ni sababu ya kujikinga ni ushirikina mdogo, lakini akivichukulia kuwa ni sababu na akaitakidi kuwa za hifadhi na kumkinga, annaha tadfa'u au tarfa'u albala' binafsiha, na kuwa vitu hivi ndivyo vyenye kumzuia kutokana na shari, fahadha shirkun akbar, lianahu taallukun au taallaka bighairi llah, huu ni ushirikina mkubwa, kwa kuwa amefungamanisha moyo wake na mategemezi yake kuwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, amemtegemea kiukamilifu asiyeweza kumnufaisha wala kumwondolea madhara yoyote. Kulingana na kipindi au wakati, inshallah tutasimamia katika hiki kigawanyo cha kwanza katika ashirkul asghar. Naam, wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.